け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 素晴らしい戦いだ。この戦いを場外負けなどで終わらせるのは惜しい。場外負けというのはルールから外そう。私たちには何の意味もない。 リングをぶっ飛ばし、孫悟空とセルの激しい死闘は続いた。 貴様にその位置からカメハメハは撃てんぞ。撃てば地球が大変なことになる。 あめ おい、 フルパワーのカメハメハが爆発した。死闘に決着。悟空の降参宣言。 Udało się. O, Ogarysa. Spójrzcie, użył chyba całej ciężarówki dynamitu. Hurra! Komórczak nie żyje. Rozleciał się na kawałki. Son go wygrał. Jesteśmy uratowani. Wiedziałem, że go załatwi. Chyba całemu światu ulżyło. Dlaczego macie takie miny? Czy jaśnie ten młody człowiek pokonał naszego potwora? Pan mówi do ciebie. Tak, słyszałem. Muszę przyznać, że ten młodzik mocno mnie zaskoczył. Czuję się nieco rozczarowany. Zafundowałbym wam ładniejszą walkę. Trudno. Stać cię na więcej, mistrzu. Wszyscy podziwialiby twój talent. Sportowiec tej klasy zasługiwał na drugą szansę. Nie byłeś dobrze rozgrzany. To wszystko. Zgadza się. Herkules, nasz wielki mistrz, nie będzie miał okazji zmierzyć się po raz drugi z organizatorem turnieju. Zastanawiacie się dlaczego? Otóż tam leży trup Komurczaka. Ten odważny młodzieniec pokonał go, zniszczył tego, który zagrażał naszej planecie. Nie wiemy tylko, jak się nazywa. Już po wszystkim? Jaka szkoda. Prawie nic nie widzieliśmy. Spodziewałem się wielkiego widowiska. Mamo, a co z Herkulesem? Wygrał? Nie widziałam go. Uspokój się, już po wszystkim. Coś tu nie gra. Jego ciało emanuje niesamowitą energię. Uważaj, odsuń się, on nadal żyje, słyszysz? Nie do wiary. Dolna część ciała Komurczaka sama się porusza. To jakiś koszmar. Komurczak żyje. Wszystko zacznie się od nowa. Co o tym sądzisz, mistrzu? Czy to była tylko jakaś sztuczka? Jasne. Chciał wyprowadzić przeciwnika z równowagi. Mogłem się tego spodziewać. Masz ciało jaszczurki. Przykro mi. Zbyt szybko mnie pogrzebałeś. Nigdy go nie pokonamy. Nieważne. Przynajmniej twój poziom energii się obniżył. Nie na darmo użyłem fali uderzeniowej. Teraz będziesz już tylko workiem treningowym. Z tobą mogę zrobić to samo. Nie zdążysz nawet złapać oddechu. Nasz pojedynek jeszcze się nie zakończył. Przypomnę ci tylko, że nie wolno stosować dwa razy tej samej techniki walki. Zachowaj lepiej energię na ciąg dalszy. Przyda ci się. Pożałujesz tego. To się okaże. Podjęli walkę od nowa. Komurczak jest jakby bardziej drapieżny, a jego młody przeciwnik śmiało się broni. To emanowana przez nich energia powoduje drżenie ziemi. Obaj są potężni. Odwagi, mały, trzymaj się. Nie dałeś jeszcze z siebie wszystkiego. Cześć wam. Wejdź, Bulmo. Walka jeszcze się nie skończyła? Bardzo dobrze. Wpadłam do ciebie, byś mi wyjaśnił, według jakich zasad toczy się ten turniej. Co ci jest, malutki? Nie płacz, mamusia jest z tobą. Bye. Stracili dużo energii, ale jakby im to nie przeszkadzało. Będą walczyć do upadłego. Co ci jest, Songo? Zmęczyłeś się? Nie. Tak, trzymaj. Traci energię. Nie słabnij, Songo. Trzymaj się, Komórczak przegra, jesteśmy z tobą. Tato. Nasz młody nieznajomy przystąpił do ataku. Miejmy nadzieję, że wytrzyma. Komórczak jest w kiepskiej sytuacji. Po raz pierwszy od początku turnieju otrzymał mocny cios. Mam nadzieję, że mimo tej chmury pyłu śledzą państwo przebieg walki. Wręcz przeciwnie, nic nie widzimy. Co się z nimi stało? Nic nie widzę. Nic podobnego, sprzęt jest w doskonałym stanie. Proszę nie obrażać kamerzysty. Ryzykuję życie dla waszego bezpieczeństwa. Koniec, nie odpowiadamy już na telefony. Tak, trzymaj, Songo. Dostaniesz go, ale się nie cofnij. Fantastycznie. Liczymy na ciebie. Ratuj się, kto może. W porządku, mistrzu? Nic ci nie jest? Potrzebujesz pomocy? Nie, nie trzeba. Robiłem rozgrzewkę, tak, na wszelki wypadek. Ależ ty jesteś odważny. Godnie nosisz tytuł mistrza świata. Jesteś najlepszy. Mistrz musi być zawsze gotów na wszystko. Właśnie o to mi chodziło. Nie mam nic do dodania. Dziennikarz nigdy nie porzuca mikrofonu, nawet pod groźbą tortur. Ale spójrzmy tam, jakaś wielka bańka mydlana. Nieźle. Bierzły są. Dobra zagrywka. Tyle tylko, że ja wiem, jak się bronić. Tak łatwo mnie nie dostaniesz. Nigdy nie wydostaniesz się z tej kuli. Wszystko byś zniszczył wokół. Nareszcie coś widać. O czym oni mogą rozmawiać? Może Komczak chce się poddać? Chodź, mamo, wracajmy do domu. Nie podoba mi się ten film. W telewizji na pewno będzie jakaś kreskówka. Ten młodzieniec przypomina bardzo męża naszej sąsiadki. Podobno był u fryzjera. Moim zdaniem tatuśku powinien złożyć reklamację i zażądać zwrotu pieniędzy. Masz rację, mamuśko. Rzeczywiście jest do niego podobny. Nosi podobne ciuchy. My to umieliśmy się ubierać. Ktoś mnie obmawia. Uważaj, Songo, nie wolno ci przegrać. Na co on czeka? Dlaczego nie atakuje? To nie takie proste. Jak to? Przyjrzyj im się. Songo dał już z siebie wszystko, natomiast Komórczak ma w zanadrzu jeszcze nie jeden chwyt. Nawet się nie zmęczył. To nieprawda, jest przecież bardzo silny. Nie powiedziałem, że jest słaby, stwierdziłem jedynie, że Songo nie może pokonać Komórczaka. Dam głowę, że doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Nie wiem, co teraz się stanie. Traci energię. Na szczęście Komórczak także. Ale znacznie wolniej. Zaczynasz wyraźnie słabnąć, co nie znaczy, że brak ci energii. Masz szczęście. Posil się czarodziejską fasolką. Dobrze ci to zrobi. Wyglądasz już na zmęczonego. Trzeba to wykorzystać. On ma rację. Jeżeli Songo zje czarodziejską fasolkę, odzyska siły. A jeżeli włączymy się do walki, uda nam się pokonać potwora. Słusznie, dobra myśl. Co ty na to, Krillan? Na co czekasz? Rzuć mu fasolkę. Milcz, Trunk. A honor superwojownika? Songo z pewnością wolałby umrzeć, niż wygrać w taki łatwy sposób. Nigdy by nam tego nie wybaczył. Zważ, że on już nie walczy dla dobra ludzkości. Pragnie jedynie ratować swój honor. Ależ ojcze, w ten sposób zginie. Trzeba mu jakoś pomóc. Nie mamy prawa interweniować, choć wiadomo, że nie wygra. Przygotowywałem się szalenie intensywnie do tego turnieju, lecz Songo nadal jest ode mnie lepszy. Niełatwo mi to przyznać, ale jest z nas najlepszy. Niestety, Komórczak jest od niego silniejszy. To już koniec. Potwór zorganizował turniej, by nas ośmieszyć i osiągnął swój cel. Nie możemy spokojnie się przyglądać, jak przyjaciel umiera. Trzeba coś zrobić. Pamiętasz, co mówił Songo? Byłem przekonany, że ma jakiś plan. Miejmy nadzieję, że zdoła go zrealizować. Nie ma innego wyjścia. Biedny Songo. Jaki masz plan? Liczymy na ciebie. Co jest? Duma ci przeszkadza? Magique. Nie zauważyłeś, ile przez ciebie straciłem energii? Skorzystaj z mojej rady teraz, bo potem będzie za późno. Być może uda ci się mnie pokonać. Jak na razie świetnie się bawię. Nie chcę przerywać walki. Jeszcze wiele możesz się ode mnie nauczyć. Wygrałeś. Nie. Poddaję się. Jesteś dla mnie za silny. Nie zdołam cię pokonać. Rezygnuję. Gratuluję ci zwycięstwa. Rozum ci odjęło? Nie możesz tego zrobić. To niemożliwe. Nie wierzę własnym uszom. Poddał się. To do niego niepodobne. Pierwszy raz w życiu złożył broń. Tato, co się stało? Nie masz prawa. Musisz walczyć. Upadł na głowę? Son go nigdy w życiu się nie poddał. Dlaczego zrobił to właśnie dzisiaj? Son go spojrzał prawdzie w oczy i pogodził się z wyższością przeciwnika. Jaki los w takim razie czeka naszą planetę? やつで多分セルゲームは終わる。そいつ以外にセルに勝てるやつはいねえ。ご飯、おめえの出番だ。 バカな悟空、何を考えているんだ。自分の息子をみすみす殺す気か。次回ドラゴンボールZ最強つぐもの、その名はご飯。 本当に僕にセルを倒せるんだろうか。